بولدى ماڭساق بولىدۇ بىر نەرسە قالمىغاندۇ ھە بېلى تەيلىشىم ئۇنتۇماڭ قەدىرلىكىم ئۇنى ئالدىن چاققان بۇ قوزام ئوھ يەنە بىرسىنى ئۇنتۇپتىمەن رابى سەن نەدە بىز سەندە بىر نەچچە كۈن ئايرىلىدىغان بولدۇق يەيدىغان نەرسىنى چىقىراق ئاچىپ قوياي قوزغۇڭ ئاچقان دېيەرسەن بەك جىق چىقىرىپ قويمىغىن قوزام بىلدىم ئاپا تېز بولۇڭلار كېچىكىمىز مانا ھازىر تېزرەك بولۇڭ قوزام مېنىڭ بۇ قەدەم پۇرسەتنى ئۆتكۈزۈپ قويغۇم يوق مانا كەلدىم توختاڭلار Әкілік чықтым. Көпшілік, ұйын әмді башланды. Ох, музыка. Құлан, мені құлдырысыла? Қәне біз құлдар қанақты күлсіне мәсет іш бақайды. Кила, кила, кила, кила. Ah, sen onları görmedin. baba. Müşkül yetersin kolay gideyim efendim. Anne durma. Anlattı bana. Mən qıpqılıçlı qırar qıldım. Buradar, diqqət qılamsə. Oho, mən yandım, mən yandım. Mən yandım. Boldu, gəl buradar. Əndi sənin bu yerdən qayıt bura vaxtın bop qaldı qoday mən. Sən məni bu yerdən yox qaldı məhci bu, mən. Ondan qılmayım mən buradar. Çünki bu yəni mən özüm tapan. Mən sənin diginin bu ikə. Ondan qılmayım. Mən, demək ki, oğlunu, mən, hər yüz kəlməkdən, kəlməkdən. Əşmdək o, sən, kəlməksən. Bıraq, bıraq, bu öydə, birlik işləyə qoyulma. Mən, üçün üzvəyə kəlməkdən. Bu yaşıncı kəlməkdursa, nəşə qoymayınız. Bu öydüklər nə gətti, bıraqdən? Ula, dəşib gətti. Demiş qatı güzel mi bize ne tanıştık ki? O parmakla ben güzel şunda o. Ha şunda. Ne haydi gelin lan da. Onda sen içini sekler. Çok güzel bir adam. Bunu da ben sekleyim. Ay. Yak yak yak yak yak. Tohta. Bilem sen. Benim bu oyun ne ödünden hızla oynayın. Senin suçu. Şunda. Hayır, hoş burada. Nəhayət yaxşı qıldın. Sən mən görən ən batır Əsmət. Mənimcə əmdi sən. Yax, yax, yax. Onda qısaq olmaydı. Onda qısaq olmaydı. Nəmiş ki, bu muğur əgə? Sənin məni bu yay başlat gəlçindiksə. Yax, onda qımdı, bradər. Yox, gəməz. Qızı var, onda qımdı. Gəl, gəl, bradər. Xeyrə, xoş. Yox. Bu yerdən getdim mən, bu yerdən getdim mən. Bunlar həmiş yalqan. Qoqdum, onu bir zaman edilir. Bu yerdən getdələyim mən. Çoxum, çoxum getdim mən, getdim mən. Unutup qalma. Sən deyən iradəsi. İntayin. Müstəkəm adam. İntayin. Müstəkəm adam. İradəsi müstəkəm. Ah! sen ne mi kadar ettin ha? Burası tık tık mı geldi? Şey. Bu kapak var. Şey. Kilola, kili kili körü bir anla, kilola. Ah, karanlık bu kilola. Evet, bunun karanlığa. Bunun karanlığa. Evet, sen evden hiç canlı kalacağım. Oh, külüp kaderliğin. Oh, oh, Keçir onla, keçir onla. Buyak kent. Ne mi? Tez buyak kent adına. Buyada sen kızabın kömügen nesine söyleneysen. Tez kel. Senin her kanlık arzuyanı emelge aşırı ben. Tez kel. Tez ben bile mağda adına. Tez bu. Ben bir iş buldum ha? Tez ben bile mağda. Sağ seferim. Keçir onla. Bu beni özüm yakınmadan işimde kızılmadım. Hayırlı geti gel. Oo, hayırlı geti gel. Bu siz kesin. Siz beni kırmızı dışında. Bu. Değil mi? Oh, ne kalbi kaldı? Çakı çakı kutamız lan. Hadi yürü. Sana lazımım gerek. Şundak. Hemen izin kalır. İzin kalır. Açık izin kalır. Kudurumun içinde. Ay yap. Ne olmadı? İnsanlar. Ulan ben de tutacağım. Ne? Yaksın da nefes. Ulan bana. Yaşı. Ben senin kibadanı anladım. En yakısı özen gezi bol. Usta mı? Hey. Hey. Tanısa ulan bir kim birader ha? En yakısı tadı var. Ha bu ya da bir adam var. Uçukum seni yaktırıp kalıdı. Ha şunda. Gel kisi. O taşta kisi doktor ele getir onu kapalısa. Oh ben onu ne diyeyim ben? İnsan da çın sakla, Harkut'un ismi Celikkar Doktor. Rahmetsin Ege, bırak benim ben yırakma alayım. Haa, şimdi akla. Adam var mı? Ben bir parkurunu izlep geldim. Adam var mı? Kapitan efendim, benim buraya girişim, ben... Hay, efendim, emez kıyınım, en de kıyınlık köygensiz. He ne? Oh, siz benim para kutatın, ne mi kılavatkan? Benim için nasıl bastı? Üyümdeki sudurbasını yık buraya gelip kaldım, şu an sizi yardım edeyim bugün. Oh, buraya kıyın az, en de hoş elmen, bırak benim özüm için işim bade. Siz kıyada. Oh, avazınız çıkamayı çip durun, çip durun. Ben sizde... Oh. Avazınız çıkamayı çektim. Bu nasıl bir şey? Boldu. Neymiş ki onlar kalırdı o? Ağzını yumdu. Yum. Burak nerede? Ne var ne kalır? Geçirim. Memay. Geçirim. Yıkın gelişme. Bu işlerden ben bile fransız yok. Adıra fransız yok. Ben bu yerden aldım. Menin jabr o'g'il bir qizning bo'g'ini bek yaxshi bo'ldi. To'g'ridan. Qizil yaqutda qiladi nima? U deb baray. Birada. Qo'yma sening qizil yaqutim emas. Bo'ladi. Undaqda bizning bir kalamiz bor. O, yaxshi. Bo'ladi. Undaqda bizga qattiq tilab qo'ydi ekan bir ko'rpa qaydi. O'zingizni bersangiz boshlab biz eng yaxshi qaytaylik. Bo'pti. Undaqda qulingdan kengini. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Undaqda biz mag'ayli. Nega bunday qilganimiz deyishadi. Bırak men bu yerda xaligimni qilolayman. Mening aliqim bayliqim qani? Bayliqim bayliqim qani? Mening bu ishlar bilan munosabatim yo'qligini aytib olasizmi? Bo'ladi. Gepimga quloq solinglar. Bu afandining bu ishlar bilan hech qanday munosabati yo'q. Rahmat. Uning kiyinishidan buyalik emasligi chiqib turmandi. Rahmat. To'g'ri, u buyalik emas, u xili qaradiki, taqliq qaraqchi. Rahmat. Yaq, yaq, yaq, yaq, yaq. U taqliq qilib pulim oldi. Yolg'on so'zlayapti bu. Qaraqchi. Bo'ldi, bas. Yaxshi, sen bizni qarshisi talabsan, undaqda endi biz boshlaydi. Sen biz uchun hech nima emas. Sen biz uchun hech nima emas. Sen biz uchun hech nima emas. To'g'ri, kim yerda lozim bo'lsa men tayyor. Eng yaxshi meni achchiqni keltirma. Men bu yerda hech kimni tutmayman. Rost. Diqqat qiling, xonim. Yerda turib qo'yma yana. Bo'ldi, menday. Meni yoqtim, degin deb beray. Kapsan. Parxutning ustida. Oyoq qaraqlar. Parxutning Parxutda, parxutning ustida. Rahmat, birodar. Xo'jayin bizni ikkingiz bilan ham bo'ldi. Endi tegishdi. Sen rasulu bu yerga Doktor bu yana qoidani bilmayotgansan-da. Men doim bilan qo'rqmanda o'zini erkin his qilib. Bo'ldilar, sen bu yerga qo'ydingmi? Sizlarning bu yerga kelganingizdan qarshi olmaymiz. Sizlarning bu qilganingizlar intoyin to'g'ri. Intoyin to'g'ri. Bu faqat birdan bir qilishimiz qolar. Bu yerga intoyin. Sizni bo'jon yaqin qilishim kerak. Mening jimi shunda, biroq mening his qilishimcha bu yer baylaqalik ekan, aqlingda. Mening demakchi bo'lganim, men demakchi. Yaxshimisan, azizim? Yaxshimisiz? Nihoyat yaxshi. U sizning yangi o'g'il do'stingizmi? O'g'il do'stimi? Nima? Oxir yana qo'limga qaytib keldi. Men mushunda qo'llarini burilib belga, burilib qarasdi. Meni tadam yo'qdi. Seni emas. Nima? Bu faqat bir bog'liq doktor xolos. Qo'ldi. Amaliyotda, amaliyotda men ularni izlab kelgan. Shunga, shunga menga bir nim yozib berib, bizni qo'yasiz bo'lgan. Bizni qo'y. Haydi bola, tez uni haydi bitingla. Yaq, yaq, yaq, unda qilmang. Mening faqat uyim ketgan ba. Bu yaqqa men senga yig'ilgan nasrimni ko'rsatay, biroq sen ularni maynatgan deysan bo'lgan. Shundaqmi? Mening uchun bu narsalar nihoyat qimmatli. Men faqat samimiy oila qurmoqchi. Mening uchun bu narsalar baxtli ko'rk. Bu mening do'stim bo'lsin. onun yüzünün diye yırık. O, senin kanakken karıgın. O, benimce o adam belki kalınken. Doğru dedim, kanı bu yakı gelgin. Anne mi? Ulan bir kör bakın, kanı mümbülen bakın. Oh, kanı kara, kara bakay. Bu bir kızıl yapım. O fakat padişah kılıdak. Şuna bunun belki pahırlanımın. Bunun da en dayın pahırlanımın. Oh, doğru. Yenim çıkandam, ha? Biz kaçmayın, ben hiç kaderlik. O, kuzum, açtı bu ne ben? Doğru mu? O, sizin kızını yaktınız. Belki yok enge. Elbette, o ben için. Belki miyim, çünkü o bıçakın simoli. Bildin mi, padişahın simoli. O, doğru, padişahın simoli. Ben şundak, ben sizin yığıt saklıkan nesrinizde belki yaktım kaldım. Belki kaldız, belki kaldız. Ne mi? Ben deyimen, yaşarak müzik mi olan bu olsa? Benim ondak nesle bile hoşum yok, bildin mi? Hoşum yok da o atıma. Oh, müzik ya, o nahaydı, güzel nerse. Demek ki bu oğlum, bu yege güzellik bir yaşaydı. Şunda bu, güzellik bu. Müzik ya, yuvuz bu. Ben bunu kaçtan kımıdayım. Bu nersileni gözümden yoktun la. Senin adını onu verip koymuşsak bu mu de? Benim rakiplerim, düşmelerimin akıbeti manım uşunda. Manı bu maksus senin için lahilenge. Gördün mü, manı bulanan müziği senin için lahilenge. Benim düşmelerim, rakiplerim için lahilenge. Takdirin ki tembergin burada. İşini takanla. Biz bu işin altı yüzyıldık amal tepki. Tezrak amal tepki. Tez bunu. Tezrak bunu. Tez. Ne mi diken sağlık? Kolum diken bana be. Tez bul. Beni yukar. Yukar. Yukar. Bu yerde dursam sen kalp yetmeydi burader. İçinde bir hınım var. Çudak, yani bir sın var. Onun da hiç kanda kural yok. Kural bu musun? İhtiyat kılış gerek. Erkenlik çıktı. Ne mi kılsız? Ne durlama? Ne durlama adayım ben? Bak, doş diye. Ben beni atıya hatırım görme aynı. Bana bu minin yığı əsri. Ne mi? Bu mümkün əməz. Manı mən. Bu yaqot əsli mənə təalluq buluş gərək. Mən ki həmşündaq. Hıh, nankıbi. Yormaz, əbləq, yormaz. Onu qoğlanla, tez. Ula, av yedi, tez bulunma. Biz əkdi qada qılımız. Tez bunu qoğlanla. Sen biləmiyorum. Yox, tez bulun. Tez bulunma. Yax, yax, toxtab durun. Əkdi av yedi, tez bulunma. Ya! O benim maşinamı burada etti! Benim maşinam! Biz evde kadar kızmıyız. Köptün köp rahmet. Hayırlı hoş. Ha? Toxtab durun! Digininiz doğru. Ben bulamadım. Ben de kaçıp bulamadım. Yaxşı ol. Bire işıksan bulmamdı kalma. Çapsa bu tonu yer. Bu mu çıksın sen? Su bək çaçırmağandı o, ha? Bu ya demin getdiyiz. Au, kalps boldu, xeyri xoş. Ah! يا خريطة. ريتا ريتا قيادة ريتا ريتا سيس قيادة واو يا بكين تيز بوي كالوا تقطع تقطع تقطع يعني يقل ما ينا كودو ما ريتا واو يا بكين Ulan kaç bitti o? Mən bəqət sizə saxtılıqını ispat etməmək ki, şu, əkkanımızmı, sizlə aldan qalığınızı ərəslik köyüm yox. Uraqsız olduğunu kəgəliqin biləmsiz? Sən mən bu cəfanı çox qantırsam. Ondaqda ordunum saxta isim ona dükəndə. Onu qıbırdım deməkdəs. O dükən hər qızma saxta yox deməz. Sözge qandaq yerdən lazım. Bu yəni bir qanım sana qobdu. O mağa toxtu bayzları bir beri vatudu. Ondaq siz çağırdı mı? Yaq topu yolda. Ondaq siz gəcər o yerdən bulamayım ben. Ondaq kapağım. Dadı qayədə. Bu oldu lan yerdən dələ qımıqam bana. Nim oldunuz? Gözümdə yoxluq bulandım. Gəcərəm. Менің дадам бұй яқтықына жапа дейдішкен. Бірақ әрбір кіші оның көзін қызап садыды. Бәлкім о бір қаталық болыс керек. Бәлкім. Бәлкім мен сізге бірін ясап берелішім. Чоқ чаққыма. Раз чоқ чаққымды. Бәкәт мен өйге қайталсам ла. Шымдан мен бұядын кетелсам ла. Өйге қайталсам ла. Birini teyip veremem. Çünkü o yada nahit yakış nesle bağa nesleni yapmak geldi. Ondan da neymiş ki ben bakan yazmağa nesini taşletmeyim ben? Doğru. Bana işin içiniz ümit kılıbı. Sizge işin hem de. Makul. Sizge bir katın fırsat verir. Bunu da ekin okulumuz. Hemen. Qolunuzu verin, özünüzün qolunu. Қайтып кәдіңіз ама? Оны тапа алдыңыз ама? Оны тапа алмадым. Яқыт үзіліп кетті. Бұл мүмкін емес. Маған әсіз керек. Алды білен оны оңшанла. Қалған кепті кейін дейсейді. Тез бұныңла. Тез. Tez bana onu oğuşa bir ana hağın yapını kim diyeceğini. Ben sağ dedim bu. Çok umutlu iştiniz. Bana umutlu oldu bu. Umutlu oldu bu. Toxta durak. Başlayak. Ben ahire sana umutlu olmam o değil. Sen topşuruduğa yeni bir muhim iş var. Bir dinle ama. Bunu da başla. Biz çok yakışı bitirmez. Yakışı. Ondan da tez verip ulanı tepik giriş. Tez buluş tez. Çokum işine kılışmış gerek mi? Biz kaysakla çokum tapa alaydık. Ondan da yakışı. Bu eyle de böyle şok. Tabi. Oh. Oh eşli mi de? Yarasız nezi bulup. Oh. Balalar talaşmanla hem onlar yedidir. Ha, siz gibi bas. Sizi görüp ben hoşal oldum. Oh, Rita. Oh, dada. Oh, kızım, ahir kaydı köpsen de. Bu kim bunu da? Tom! Oh, benim kozam! Benim omak kozam! Oh, kamemez apa! Benim gibimde anlısınız. Onu kırgızmen bulandı apa! Oldu kalbimiz ağzını yırttık demen. Hey kızım Rita, bundak gel kıma. Dada. Biz ikimizden şundan basıştık halkımızın bir müdürümüz var ha? Siz halkın işinizi kılıveren bu mu sizden üyümüz? Ne merken kamlaşma kardeş. Oo, demiş buldu. Hey! Ben o işlerden de bir taraf kılıveren. Oh, ciddi hareket, haklımla! Hey, hey! Beni saklap durunla, beni saklap durun! Onun da tekim yok! Ha, bu işlerden hem de terör gibi de. Bunun işi de var. Oh, geçirim. Bunun da işi de var. Oh, geçirim. Oh, yaxşı mısınız? Yaxşı mısınız? Mən iyisirdim o. Anlap dur. Əgər sən hazır qıcı aşkədib olsam, köyüklüğünü göstərim. Ne mən o? Sən kəgəndi ki, min urmaqçı mən? Sən zat din qımaqçı bu əbləq. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Endi yaxşı oylab amal tapaylı. Şundaq amal. Yaxşı oyla, amal da bayli, amal. Təyyar buldunla mı? Ondaq da bana əgişməyən la. Yanğın, tez bana be. Çapsat, bol, çapsat, çapsat. Boldi, mən çoxum bunu umşi alayım mən. Aval bunun qara paqay. Ay, qılam, ay, qılam. Qolum bək ağırıb getdi. Qolum küyüb getdi. Boldi. Boldi. Məni bundaq bozaq qıma. Boldi, qəl, uxtum. Boldi, boldi. Məni bundaq bozaq qıma. Bozaq qıma, boldi. Boldi, boldi, boldi. Sizdən tiyarğa nəxt tükmədim, ha? Ahu. Oh, oh, oh, oh, şunak, شنداق شنداق بهلجق من اتتقن بهلجق مثلا من همين تكشتردم سيزم سيزن اويم زيكلانمو شنداق تكشتردم خنداق كيفنز بابا نيمة وفقط ميسكا انمنا فلاني خلاص بلدنز ما من تيخ او اشلاني تيخ قولان مدن اوندق تا بو بر اوكش مسلط ام سيزاد قندق شنگن ايدنز سيز بو اشلاني زاد قندق حقن مخجي ها özünüz yığılıb tələb qılmaqçımı? Ə, nima? Oo, keçirəm, keçirəm. Mən özümün nəyit bir xəstəliyim bilmən. Şundaqla asanlı kişilərə aldınıb qalıb mən. Mənim siz ən yaxşı ailəyə gedirəm. Oo, bu nə deyən qızqarlıq, ha? Rita, mən bu yerdə uzaq dura bilməyidiyim oxşayım mən. Bu ördək belə kiçikkən. İşənməmsən? Bu işlərin hamısını özünüz tapqan, mənim artıq sözlüyüm yox. Faqat ətrafımızda nər bolışığınızdan ümid qılıram. Oo, xatırjan bolun. Mən sizni hər kəs avar qanmayım. Ondaq yaxşı. Siz ən yaxşısı. Mənə ondaq muamilə qılmasınız bolardı. Bayaq gələn, ha? Ey, ondaq qılma. Məni saxlab tura, toxtab tura. Ey, ötürüb qalay. Rita! Rita! Rita, never did I meet a girl who's as so cruel. I offered her a jewel, but she left me stuck, stranded on a dock. What a shoddy thing to do to Roddy. Me, that's Roddy St. James of Kingston. Poor Roddy, flushed out his own body. Rita, can't you find it in your heart? Coming in one ready, my score Rita, won't you be sweeter to me? Meni sevindingizmi? Yo'q. Oh, qarqanda meni yen nasib qilgan o'xshaydi. Oh, Rita, siz deydigan gapim bor edi. Musiqa boshlansin. Oh, shundaymi? Mənim faqat sizni yaxşı turub qalığınızı görgüm başı. Sizni uşaq qalığımdan özümü iddia edin, bəxtli kəs qılmam. Aras, nəhayət bəxtli. Bəxt, yalancı. Biz vaxtı bəxtə ısrar qılıb ettik. Şundaqmı? Mən sizi yerdən qılmaqçı. Əlbəttə, mən hazır remontçılıq qilishni sınab baxmaqçı. Bildiniz mə remont qılıb? Həkiminiz nə? Düşündünüz mə? Sən kapitan bu muğay ki, ağzını yum kalma, ağzını yum. Tutun mu? Yoxar, yoxar! Biz ulanı çoxum tutuluşumuz gerek. Düşündünüz mə? O, ağıya dikən! Tez toxta, tez ol! Rita! Sıxma! Səni kilişən o əbləqlə, kilişməsə! Tez oğlaqla! Rita! Tez onu sürürdüm! Tez bulu! Makul! Rita! Tez, سولغا بورلو بيرن اوتو تيز بولو ماقول كيت مانا هازت كيت كوريكي اوتو بولادو شو تا ريتا بس قلب تطا Anlamaydıgan bolduk kanıma. Bu yaramazlar, sizler benim yüzümü töküp aldılar. Ben azadım buna kanlaşmadan işte Allah bakmadan. Bu sizlerin hizmetinle bulgan ekin. Yakşı oyunun işinle kere gidik. Anladınlar mı? Oh! Bilen bu işte. Yakşı oyunun işinle kere gidik. Oh! Bu yerde ne mi var ha? Benim buya kelmesliğimge eşkandak banayım yok. Şundak eşkandak banayım. Yani şu Rita diyen kızın işi bulmamdı. Onun zadını kutulamadım ko. Ben zadını kutulamadım. Eşkandak biz bu zadını kutulamadık ha? Onu tutuşta yaxşı çar tepişik doğru geliyordu. Yani oh akıllı bile tepiş gerek. Ben olanı amal tepim haydırıp bileleyim. Çokum haydırıp bileyim. Rəs. Aman çoxum yaxşı olsun. Puxta, ətraflı təyyarlanğan olsun. Bildinlər mi? Çoxum. Ətraflı olun iş gerək. Keçirəm, ədəbsizliyimi keçirəm. Bırak, bu qədim qaqbal. Anc yaxşı məsləhətim. Siz çoxum. Bana. Alışız gerək. Oh, çatak yok. Bırak çokun beni maksim yetilsin gerek. Bildin mi? Yetilsin gerek. Gerekli bırak ettim bozum taşla koysan neyim buna? Benim hemrahlarım bir neç gün kılı berdeşik bir eleydi. Ben en yakısı. Ne mi? En yakısı gün tertibini karab bakayım. Yeni amal tapkan okşumam sen, he? Gün karangu hem, nahiti soğuk. Şundak. Doğru dedim, doğru. Bırak, lazımlık versene çokum da balayım ben. Çünkü ben Fransilik. Bu mümkün emez. آدم بامو بز یه نوزی پشتی هر قدم آدم بز دوست کلمایدو قنی تیارلننلا حاضرلا او اوناق سوزجو هممیز برلشته یا خیلی بب خاله دیگه، بس میشه دو ترسخ بولند دیم، ها؟ سنش چی؟ شد خلایلی. But surge from deep inside, the need to hurt won't be denied. There is a maggot you're eating. ام دو قبیل خطر بودند، نه؟ Mən bir gün hep oylanıb özümün ideyi kesilib qalanlığım nə bildim. Şunu mən sizə deməkçi, mən deməkçi. Mən yenə tutmadım mən, artıqça oylab getdim. Artıqça oylama. Bu yetirsin ki. Mən özümüzə təliq nəsələni ep gedəli deyəmən şu. Hay, mən qaraqsız nim qılıb atırsız. Mənma? Bir gün yaxşıraq qılaylı. Ətə hərəkətimizi yəni kəngəyitsək olmaz. Bu nə ilə? Qanı qaraqken? Bu ma? Birdim deyəməyəm mən. Siz yenələ mənə işəməyədikən sizə, mən sizinə xuşal bozukən dəblə oyləyəmə. Əminim ha? Mən sizini yaxşı görməm. Nəmə? Rəz, mən bunu yaxşı görməm davadım. Məni bəklə ciddiyiləşdir ötdünüz. Qəni hikayənizi sözlən, ailəniz, dostlarınız digəndək. Ailəniz yox ma? Əlbəttə ba. Uqam, açısın alırım ba, ulanı indən yaxşı görəm, bıraq, kiyin ulanı ayrılıb qaldım. Mən sayət qılışını yaxşı görəm, London, New York, Parijlaq bağın, sayətim haydi gönüllük bu aldı. Ailənizi seyqindiniz mu? Əlbəttə. Ondaq da yaxşı, ətsizlə öyünüzgə atıb qoyayım. Xayrlı kəş. Xayrlı kəş. Xayrlı kəş. Oh, xayrlı kəş. Xayrlı kəş. Oh, xayrlı kəş. Xayrlı kəş. Xayrlı kəş, yaxşı oxlan, Rudy. Yaxşı çıx görüm. Oyğandınız mı? Biz mağdıq qəmisə. Kimə hazır qoz qaldı? Biz mağa ili. Mən kimi başlığı? Rəhmət. Ərziməydi. Biz gəldik. Yəni mən mi ba? Biz mi ba? Həmin yoxa. Yədi, yəni mən bu bax, həmin yıqal davadı mən. Sayın Cəmal, mən kəldim. Məni qarşamamsınız? Deyirib, işəni qırdım. Mən sizini yaxşı görmək. Özünüzdə besim eləm, adəmlərin bu yəni adımda igəlləydi. Siz gəl, bir nəsin köstüb qoyay, hə? Masin! Adəmdə nimandaq bir sərq qaladı? Yaxşı mislə. Biz burun körüşkən xoday mən. Yəni siz Rita. Bu oldular. Yəni deməkçisiz. Sizgə yardımım gərəkmə? Sizgə nəmi lazım olsa mən iş bununqa öz gülərləyim mən. Şənməm siz? Başqa heç demək yərək əməz, siz kəssiniz bu olduk. Bu? Rudy! Qarğanda onun qılız normal əməz dəqilədi. Şunaq mı? Gərci bu kemə, minin bu olmuşsun mu? Asraq ulushun ba. Qandaq? Amdigo sizdan boshqa gapingiz yo'q-da? Bu yerda kema boshlig'im men. Ha? Nima? Kema boshlig'i degan men. Menga sizdan baldig'ingiz kerak. Harigiz bo'lmaydi. Oh, aldirma. Senga yana nima kerak? Menga bu yerdagi hamma narsa kerak. Qandaq? O nima yo'zim basamaydi qandaq? Ha, bu de jiddilashmang boshliq. Biz avval bir qarshilash marosimi o'tkazaylik. Bo'ldi. Biz taslim bo'ldik. Taslim bo'ldik. Yo'q, men faqat hurmat yuzini shunday tap qo'ydim. Tushundinglarmi? Qattiq urla. Harakat boshlaydi. Boshlaydi. Kelinglar boradi. Hey, uni qaranglar. Тез ағап жетісіле! Мен ілім әдіп күз жақтық! Сіле әкеш құтламайсыла! Болды, еч жоқ, еч жоқ. Ох, біз сені қиятқан мәз. Жидилешме, біз ерек құналаймыз, ә? Герчі, егізді болсақ мұ, ерім ұсыз болғаным ұсын қоқмаймын. Алтын бәлуағын әпкегін азгір әхмәр. Болды, түсті құмақ. Біз алдыр бейін талап күшейлі, ә? Ох, соғыра, шын ақылайлы. Шүті қамсә. Найт яқшы, соғыра. Шу атымыз. Ох, мен азыра қоқуатым, ә? Жұлдақ мұ. Қоқма. Мен қоқуатым, ә? Рыста отым, ә? Болды, құлығызды берің. Ох. 45, 47, 49. Шүті. Ох, қара, біз бей қатар түшіптіміз. Біз шықтық. Бір айлы кен. Мен ағыр айлайым қайтып келдім. Біз қайтып келдіқ. Тоғыра. Рита. Мен демесігім керек еді. Әсірдім шо. Ох, немен үйіңіз кәлсі дәу еран көңімге аммаймен. Раста ваты мен. Рита, растығы кәчірім. Мен сізге бір нәс көздай, ә? Гүрім. Қара, немені қалысыңыз, жүне әпкеті ерам. Болырды, мана бұ дәрежетті әшкіл яқыт. qildi. Uning ustiga nihoyat qattiq. Buning go'zalligini qisqa ifodasini bilmay qoldi. Qattiq deganingiz bo'lsa, shunaqa davram. Nasibda kuch bo'ldi. Yana buni etkazsizmi sizga? Beraylar. Ma'qul. Rodi. Nima? Siz mening bir ishimga qo'shilasizmi? Men debichi. Albatta bo'ladi. Meni o'z uyingizdagini ko'rsa xolos. Oh, ma'qul qapsa? Kim o'ldirib? Rita, bir qatorni tasmiz baqiraylar, ha? Nima? Ovozi deyman. Bu zarı qandaq nərsə? Bu mə? Bu mənim şahana hücram. Şundaq. Nurxun pul xəstəgənsə? Yax, yax, yax. Fütürləy, ondaq təgiləm bu mə? Sizin xocayinə azdın mı? Toğra, şundaq, şundaq araq. Ləkin o rastıl indən çıraylaq. Bip, körüb bəqin Rita. Yürək, yürək. Rodi, mənə aldımaydıqan sizə. Mən sizə işəməydiqan bu qaldım. İçindeki kim o? Uma, o benim akam. Şunda. Ben de koçup gidip oldum ben. Benim putma harcım yukarıla. Kanda kırak. O yaşım size. Aka, bu ya Rita buladı. Neyse? Rita, bu ya Lobi. Lobi, bu ya Rita. Onun ufkamı bak hüküs payıydı. O, ufkam adım durdu. O futbol oynayışını bak yakış görüldü. Musabıqlık numarını etip bire, onun musabıqı intayın köp. Biz yakın dostlarız, şuna mı? Bu halde artık hep kumay. Rita, biz içi girip kırpak aile, ha? Yürek. Teşekkür ederim. Teşekkür Rita. Siz bizden artık durumunuzu kalabiliriz. Nemişki bilme gerek ben. Bu bek yakışı buldu. Ben deyken tüm ko, ha? Kine, yakışarak oylat bakayım. Onun çırayı ve bedeni yıkarım. O rastlı benim akam, o hakikaten yumurluk yapıldı. İşkimiz bək oxşimiz. Mən bəzi bir külsəm, iğil işlərim düşkəkdə külmən. Yumurluq vəkən Lodi. Qanad. Heç iş yoxdur, Lodi. Heç iş yoxdur. Bu öyləyə qaram, Rita. Mən barlıq hayırımla əməl yaşırdım. Bəlkəm siz bulağı ehtiyaclıq əməs boğa etdiniz. Oldura mən mənəy. Hənim bolsa, mən mənəşdən burun bu quruluşunu tutturaqdım. O, mən sizgə xayr xoş deməkçi, Rodi. Biz yenə görüşüb qalamız. Xayr xoş. Qılınlar, buradırlə! Hazır, axıranlı komandı müsabıqda vəziyyətli kontrol qınav aldı. Haha, yox, alaqa! Minun diginim də qəl, hə? Azraq, yap qoyam sən, hə? Yap sən! Həh, məh! O, nə? Haha! Həm de, toyqan sən! Yox, axırlaşdı! Həh, mis axırlaşdı! Mən bunu rəzik qoydum. Bunun nə bilən nə münasib idi? Əsrimə, çıqraq iş gəl. Gərçi musafirət işini adı bilib oqam olsaq. Nə deyəsən? Ya, ben tazı uyuda ağlanmağın. Ula tiyerdini seti vaktu. Çatak koptu. Bir hareket kısak boğday. Atınmayla. Küçü aciz komanda bir kitilip boldi. Sen rezil iflas katil. Zaten neyip kamakçı. Siz hemeni gördünüz. Bugün düştüm ki ben bu şehrini veren kamakçı. Elbette, fakat tırışkanla ümit buludu. Sen çok olman yardım kıl. Biz bu şehrinin veren bu kişi kara tursak bombaydı. Tez men bilen mam, tez bol. Bola. Musabık başlandı. Aslanlık kumanda hazır, sürekli ilgisi duruyorsun. Oh, en büyük öğrenedim. Hey, ken, ken. Opo. Nimi şok etti bu? Padişçiler gayret kılınla. Karaganda ben bu böyle padişçi bozsam olduğunu okşaydı. Şunda. Әмді бұй шәәріне мәйран қылыдыған чағы кәлді. Башлық, біз оны түтіп келдіқ. Мені ауар қыма. Ишіңіңіз. Хақиқатен, Найди, яқшы мұсабықы болды. Найди, яқшы. Мән таке қалбіге үйіріс күші күлі бә. Әркені бақшаңла. Әмісі. Ақырлашты. Мені ұндақ ұлышқы мәжбұрлыма, Роди. Өтіліп қолай, менің көңілім үлішіду ұндақ қымма. Өтіліп қолай. Аңылаптыр, мән сені мұсабық мәйдада қайты еп чымақшы. Қайты еп чықам, сәң? Шында, көпкілі кім қатырма, сән сайып жаманың құлғызшығы мұқтай шындақ мұ? Тоғыр мұ? Тоғыр мұ? Шында, мән Муриданы интайны Тоғыра, азызды бақылан, сә, әндірәп бақ, үрек. Оқ башлық, мән авал түшкәштірай. Мән мән кәлді мұрғыны қыдағы. Аман бол. Мән баланым хан келі, оланы бір-бірләп өлтіріп еді мән, өлтіріп еді мән. Кешірім. Rita! Rita! Rita! Rita! Bek yakışı buldu. Rita! Rita! Әңгілі ұқтыру әтті, ұқтыру әтті. Рита! Роди! Рита, мән қан, мән сіздің маңын көйінді қалы қыз білмәпті мән. Сіз расыз яқшы қыз кәлсіз, мән сізді қата әйіпләпті мән, Рита. Роди, сіз бұл шәәрінің құтқызып қан аламсыз. Әліпәтті, мен сақлап тұрың, мән әрекес қарниеттені мұрады әпкізмей мән, маңы ішінім. Білімі, мән кішілен әлек боғынды көрісін қалымай мән. Оланы тұрды бейлі ұла, тез! Ола асық қайтып жәк. Қордадың ұқырың. Ох, оланың қандақ боладығалығы қарап тұрмалағы сол тәкілі. Ұртадыңыз сырылық. Сіләм менің планымны бұзымәндіп ойлымаңла. Мән бұ шәәріні игәлісім керек. Бұ шәәріні менің кішіккені қайдамға ойландырым алы мән. Мән де хазы ұйынтайын көп қымәрсіне сынаба. Сіләгі көстіп бұяй. Қарағыла. Қайна қараңыла. Яқ башлық. Менің бір суаным ба? Бейте. Тез бол. birini beremsiz. Ya, sen bana bir nesi verişin kere. Nemişka? Oh, yaktı da bu. Birini verin. Bulmaydı o, tümleşin onunla. Hemen lagi bak, biz bunları bızıp koysak bulmaydı. Rita, şimdi hakikaten tez. Belki İngiliz'de hemen nesi buluşu mümkün. Tez bana öyle. İştimirleştirim. Ben kızık gel, ben kızık gel. Gel Allah'a bak. Sizler ne gibi bak ki? Uğraşak işte. Ulanı man koyup bir ala yıkılış. Yiğit, yine biz seni her gün diye uçurakmayız. Ya, biz ondan kalamayız. Her gün. Hayli Rita! Rita! Harap doğru soğukta, kendi kebem sen! Rodi! Ben maldattım! Rodi! Ağzını yum! Kile, sen bir köz tutmaya galeti mahluk! Dikkat kılın Rodi! Bəsli şpaqam doğ buradar. Yıqal! İşini qıl! Rita! Sinin nəs mıslığa boldu buradar. Sən bu kim bilip qalısın? Yandı o! Üç yandı o! Tez bulunla, krala! Tez bul, tez bul! Hayır hoş. Özünlen asırakla. Kahretimiz buna hazırlaştı. Rahmet. Bu yedi beni nes bastı. Beni nes bastı. Benim nes bastı. Kibimle anlamadım sen. Rita. Sizden neyimi kapak çıkayalıyınız diye benim bilgim yok. Siz beni taşlap gitmem. Herkes taşlap gitmem. Bulamda. Left a good job in the city. Working for the man every night and day. Okay. yaxshi bo'ldi. Seni bir quchoqlab qo'yay hozir. Bo'ldi, birodarlar. Ulağı bəxt diləyli. Ağzımı yəm, əmdə sözləş növdə, mən kəldi. Mən də o köməndə yoxam. Rita! Hay, Mədək yəgi. Biz nə qəbarımız? Bilməyəməd, qan qiraq barazlar, şun qiraq barımız. Məni saxlanma, qadırdallarım. Pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and bother your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. When you put your cat lips, you and your pussycat eyes, you and your pussycat nose. Yeah, yeah, yeah, yeah. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on now. It's a wonderful night, gotta shake it from me. It's a wonderful night. Come on and bring it on now. It's a wonderful night. Everybody can see. It's a wonderful night. Come on and bring it on now. It's a wonderful night. Go ahead and release. It's a wonderful night. Come on and bring it on now. You know the music search engine need a tune up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner. Filter connected, this energy is projected. The way that the whole collective consciousness arrived by killing them up. Out of the question, won't disrespect them, but our style f***ing tops like Dave Beckham, come on. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and bring it on now. It's a wonderful night, gotta shake it from me. It's a wonderful night, come on and bring it on now. Let the spot will get hot, that it's ready to pop. Don't even look at the clock. clock. All of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Feel the force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors. Come on. It's a wonderful night. Gotta tell you for me. It's a wonderful night.